พระอาชาศัตรูนิทานธรรมบทภาคอนันตริยกรรมคือกรรมที่ต้องห้ามห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานพิตุฆาตขาบิดาจากบทประพันธ์ของเสียงคำภาพญาย่อยบรรจงเขียนเป็นอภินันทนาการได้ทีมงานการแสดงของชาวคณะฝ้าสีครามนำโดยขวัญชัยแสงหยดพิษสมัยเพชรล่มโชยบันเทิงเทพนิมิตแขไขเพชรสารคามใช่สงวนกวีพันธ์กำกับบทบรรยายเรื่องทั้งนี้อยู่ในความอุปการะของเสียงคำภาพญาย่อยเป็นเวลา 2,526 ปีผ่านพ้นไปที่คนเฮาสมัยนี้เอิ้นว่าพุทธกาลสมัยเล่าข้างองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบ่ทันปรินิพพานและยังเที่ยวจาริกสั่งสอนเวไนยสัตว์ซึ่งมีมหาอุบาสกคือพระเจ้าพิมพิสารผู้ที่เป็นกษัตริย์ของกรุงราชคฤห์มหานครซึ่งมีเจ้าแม่เทเวหิเป็นอัครานีเทียบพระทินังของพระองค์ขณะนั้นพระแม่นางตั้งพระครรภ์ได้7เดือนเศษบัดนี้นำพระคุณท่านมาพบกับเจ้าพ่อพิมพิสารได้ณบัดนี้ครับ มาแล้วหรือคุณพ่อมาถึงตอนบักขามขอสิขอลงจำถ้วยแก้วหมอควรใช้มาหอดแล้วก็เชิญท่านได้นั่งฟังมาพ่อท่านอีกครั้งผลงานใหม่ท่านสมัยแฟนสนใจคอยเชียร์อย่าเบื่อผมก็เนื้อป่าป้าสีคำเคยดังกองเรื่องผ้าแดงกับนางไหลมาปีนี้ผลงานใหม่ชาติศัตรูคู่แข่งผลงานเยี่ยมเยี่ยมละออปีนี้ผมขวัญใจแสงหยดลงได้ตั้งท่าจอปั่นกระเตียวสิลงสาเสียงคำพระก็คอยหนุนบ่ปล่อยวางทางเพื่อนเขียนนี่ท่านขนาดแท้แต่ตำนานท่านฟังเบิ่งหามันบานเลิ่งเอิงคือจังบังน้ำบ่อยมดแดงน้อยที่ไตน้ำขอขอบคุณทุกทุกดำพวกแฟนเก่าที่เคยหนุนทั้งลำมูลลำเสียวได้เที่ยวลำแต่ปีแล้วแถวสวนนาภูมิเบื้องทั้งเมืองสวงพี่น้องเก่าผมขวัญใจมาบอกเราฝากความมาหาพี่น้องบ่ท่านได้เปลี่ยนแปลงทางโกสมบ้านแจ้งเขตบ้านไผ่บ่ไรหนีเมืองว่าตีโพชัยผู้อยู่กายคงจำไว้ผมขวัญใช้ยังคือเขาเอาเสียงล้ำไว้เป็นแกนพี่น้องเก่าแฟนแฟนละป้าสีข้ามยังคิดพอบ่ลืมทานผู้ทรงเสริมเด้น้องกลับมาใหม่เด้อแม่ป่ามาฟังเบิ่งในท่านเด็ดผมขวัญใช้สิพาเฮ็ดบอนสิไปยั่งควงบัดชาดวงผ้าลุงแฟนมาจูงสิดังลงผงเขตแค้นภาคพื้นอีสานเข้าให้คือเอาเรื่องอาชาศัตรูเป็นในท่านแต่เขาเอามาเล่าให้คนเห็นเป็นในท่านคำสอนบอนพระองค์เพิ่นเที่ยวใส่สมมุติน้ำไปในเรื่องพิมพ์อีสานเป็นคือแท้แว่หิเอกตนเมียเงาได้นางปองข้องนครกระเสริมต่างราชสึกท่านี้บ่มีลูกมาเกิดหวมบัดนี้เมียพวม่านตั้งตองสิไปคล้องเบิ่งน้องเทเวลาเบิ่งก่อนนะ มาบัดนี้จับปักเงินเวียนหาแสและหาอันมาผัดแยงมากำลังลงแข่งในสนามยามบ่ายคอยบ่ถอยลำตำผู้ใดเฮ้เดี๋ยวนี้ป้าสีคำความกำลังรับใช้ผลงานใหม่มีคติเมธีจานผู้เคยเลี้ยงไม่คอยเตือนบัดยามพังอย่าหัวหันหลังให้นี้ไปเชื่อยองคนอื่นผมสิเลงให้เต็มเหมือนบ่ให้เสียกินหน้าศรัทธาท่านผู้หลับฟังอติเตกาลีมาจะกล่าวพรครั้งอดีตเก่าโพธิสัตว์เข้าพระองค์บนเวียงเพื่อแสวงทั่วหมู่เรื่องอาชาศัตรู 2,000 ปีไปแล้วพระจอมตั้มเพิ่นลำลวงไปในสัตว์ทั้งปวงผู้มารุ่นใหญ่สาบ่เห็นหน้าท่านพระองค์ส าธุสาท่านผู้ไปบ่คงสำเร็จก็อรหันต์ประจอมท่านโคดมผู้เพิ่นพายเรือโมนี่จากชมมานานำนาทีกามันกวงใหญ่คืนนี้ผมขวัญใจป้าสีข้ามมาแอวลองและกำจะมีแดนต้องให้คนยองทั่วอีสานหวานเลิงเลิงโอ้ยโอ้ยละนา ตาลายตาลายไม่บ้วงปายตาลาน้อยแม่ปั้มเพชรกินแล้วแล้วแม่กำนอนแม่กำนอนละนาแล้วละปันว่าไม่เคยทิ้งปันวาสีก็ยอมบ่มีปอมใส่น้ำคังพี่น้องเชิญพี่น้องมานั่งฟังคนงามแบบลูกทุ่งอายุวัยซอยกันอีกแค่น้อยเด้อคุณพ่อปันมาไม่คำพันสิวอ้าวผ้าแพ้ใหม่ผู้สนใจฟังลำให้ชื่อจำแล้วพิษสมัยก่อนเร่งช่วยเชิญมาจับกันไว้ไม่กินน้ำอยู่ในแยงโอ้ยคุณแม่อย่าให้ขืนขาดแหงบักแตงเสื่อมสิพวงมาแต่ปีกายปีก่อนอีไม่เคยรักใจลำบอกทรงกระจายเสียงแฟนในเมืองในกรุงได้ซอยสู้นอดูป้าสีกังเคยประจำอยู่น้องไม้เสียงคำบ้าบ่ยายตีสำนักงานสุธีโฆษณาอยู่ฟังห้ามไว้ลิ้มใจตาฟังทองเมื่อบัดนี้ก้าวถึงเทเวศีนับแต่เริ่มสั่งท้องหูท้องทวงในเกศเดือนเหมือนนั่งผู้บาแดงนวงมนุษย์เตี้ยแล้วผ้าปันกันกับตัวมาตีเกี่ยวเกี่ยวขาแข็งเคยใส่คอยมาแห้งผันคอยเพียงคอยยันเสลมคมจริงอยากกินเป็ดแล้วห่อเข้มเกลือกระเครื่องใจยาลายเด้งยานหมดอายุในคันไงบ่เธอสิมีแต่ลาเพียงสนองหมดตาแก้วคือสาไม่ไว้ตาเนี่ยหัวอกมันหนาเพียงสนองลูกน้อยสิตายแม่กะยอมแม่กะยองลานาหนูงนายโอ้ยลานา เทเวงเฮตุน้ำขาเป็นพันยาพระองค์พีห้องนครท่านี้ราชพฤกษ์ในกวางบ่มีห่อนงอมใดนับแต่มีลูกน้อยเข้ามางอมในหัวท้อนเป็นสังหรณ์หลายแนวลดต่างขึ้นชาวบ้านผู้อื่นปิ่นแม่ม่านอยากกินหวานจิ้มส้มน้ำไล่ไหลมือเก่าเถื่อบัดบัดเทเวยิสังเมื่อเป็นดังนี้บ่คือบ้านโมเขาที่จะกินแต่เลือดเจ้าตนทีพิมพิสารเ สิไปขอประท่านทูลปีพระองค์ให้ทรงโหวังคณะแล้วจับสำเนาเอาความเกินมาถวายองค์ทรงแทนมาเด้อผงแฟนแฟนมาติดตามในทองเหลืองในทางเขาเก่าสมัยฟาสีกามความกำลังรับเจนท่านใหม่ต้องมาบวชผู้เขียนก่อนกำลังโนดแพ้ข้าใจแล้วค่อยฟังดูที่สำคัญขันฝันก่อยบ่ต้องเสียบอนน้ำตาของแม่เธอเวทีสิลังย้อยบุตานุสิโตกังมีท่านเรื่องเก่าๆมีกติลึกลำน้ำไปเบิ่งเตียนกันตอนสำคัญมาท่านถึงมันเกินกลางเฮ้ยสิมันเจ้าในตอนนี้กำลังสาวเกื้อเกินไปน้องแสงขวามาตนฟ้าสีขาวพร้อมตั้งงอนพี่ขวัญใจพร้อมเล่นเจ้าที่ไม่นอนผู้นางมาแบบนี้ก้าวถึงว่าดอกลำผู้เป็นแม่เทวีนี้ที่ไปทูลพญาเมืองปีเป่าองค์งลาเลียนน้ำคู่ดูมีห่วงปิดสมัยเสียงต้องอย่าลืมน้องผู้เกยกำลาชีวิตเป็นมรำหาเป็นมาปากว่าไว้แล้วเราแม่นบ่มีไว้แล้วเราแม่นบ่มีสีนวลนวลโอ้ยโอ้ยละนา ในเมื่อนี้อรุณสังตั้งตอนกรรมบุรพาฝ่าความใหม่ควันละอายหมอกคุมมาแล้งผัวกินขจรควังเสียงมอนบ่อนองนกเป็ดป้องอยู่กลางหนองอรุณเป็นที่ต้องซองกระจายมาไกลเป็นสัญญาณคอยเตือนให้ไว้ของคนได้ผลผ่านเครื่องปรุงแต่งสั่งขานับแต่บ้านเปื่อยเปเพมังมุนกระจายชีวิตของคนเฮานับแต่วันที่ล่วงย้ายบ่ตั้งอยู่ดูเสถียรวันปีเดือนทำได้ได้แก่กายมาเลยคือดังเมื่อปีรุ่นหน่อยห้ำลงใบแอบไม่มากแนงแสงเอ็ดมาซองแก่งปะเนยแห่งบ่อยู่ดนพากันทำความดีไว้ตั้งแต่เบื้องต้นบัดย้ำแก่สิมีสุขจงคอยพากันลุกให้ตื่นตาอย่ามัวซาในตอนนี้หันมาจะถึงทันทินพิสารพระเจ้าพอพอเสวยเข้าปันง่ายแล้วพนังเศร้าบานนี้สีแก้มเจ้าผู้ทองใหญ่จะไปเสียเศร้าสนุมนั่งในกระบอเห็นมาเบาหรือไปเมาเดินเล่นเฝ้าท้อนเจ้าลมเมินที่มายืนเมื่อจองคอยนองแม่นบ่เอลวันไหนไหนโอ้มื้อนี้พ่อเสวยง่ายแล้วสวยผ้าล่าเลิกขนมย่อมากเขียวมาให้ยืนถวายผลทั้งหลายก็มาเฝ้าอยู่ในว่างจนเอาอังฟังคดีวาดเบาพระองค์เจ้าได้กล่าวไขแต่ว่าเอ๋ป่านนี้บ่เห็นน้องหน้าไทยผู้ทองใหญ่มาหาหรือว่าไปมั่วเพิ่นเที่ยวสวนแต่ย่ำเศร้าสังบ่เห็นมาเฝ้าเฮาพระองค์ผู้ค่อยอยู่แน่นอนหรือว่าเจ็บปวดท้องพระนางน้องจังบ่มาทีแล้ว ขอเดชะข้าแต่ท่านพระเจ้าพีพิมพ์พีสารควรบ่ควรให้ฟังเอาบอนพระนางสิจาตานเดี๋ยวนี้เมียมั่นท้องในอุทนมันเป็นต่าง7-8 เดือนล่วงเข้าพุทธาเจ้าพันแล้วหรือใดแล้ว น้องอยากกินเตเลือดเจ้าเตหัวเขาลงไปขาขอเจ้าองค์พระราชาโปรดประท่านในนั่งบางท่านบอกมาให้เทเวหิคงตายแน่พี่พระองค์สิคิดแก้ปัญหานี้จังใดเนาะพระเจ้าพี ่ตายตายเทเวเอ้ยสร้างว่าแท้เจ้าโอหยังมาเว้านำผัวเว้าไปทั่วแท้จากมีลูกสำแจมาอยากกินเลือดอ้ายแม่นผีเป่าหรือแม่นคนเดี๋ยวนี้ฝูงแม่ม้านทั้งหลายเขาอยากกินหวานสมบักย่อมดองของป่านางเอ้ยเจ้าสั่งมาหาว่าอยากกินเลือดบักอายบ่อายบ้านคนแน่บ่ชาวบ้านชาวเมืองเขาสิว่าเจ้าเป็นเปรตเป็นเป่ากันนี่น้องเอ้ยสั่งว่าแท ้แล้วเสียใจเด้อเทเวให้มันจนใจได้บ่พี่ขอเจ้าองค์พระสามีอย่าได้ข่มเกียจแกนว่านางเฮาเรื่องบ่เมื่อของปีบ่ได้เป็นเปรตเป้าพระเจ้าพี่ก็คงเห็นมันเป็นนางมุตาผู้จองเมืองอยู่ในก่อนตั้งแต่ก่อนปีเคยสัญญาน้องแต่ต้องเอาเอากันมาเองขันเมียอยากแนวใดผัวบ่กินว่าเจ้าเขาเจ้าเสียนาเป็นเสดาอยู่ป่ากระสังหน่วยประจันทาขอจะมีมุตตาจอมประชันอยู่ในตองเป็นทองคำหรือสายสอยป้อยนิ่มนองบ้าวังคุณเตี้ยคิดจะกินเส้นหาตายกายเยี่ยมหาพี่สิบ้านออกมาหรือสิบ้านางเป็นผีแล้วแต่องค์พระสามีที่กี่ตาอย่ามาตาพ่อเจ้าอกกันมานางอยากกินหวานสมน้ำไหลไหลใจน้องตังก็วางเจ็ดแผ่เตาหัวตาแก้วฟันแอวบอลผู้บ้านหนาวน้องประทานอยากกินตอนโลกนิดพิษกับบ้านธรรมดามาสร้างเป็นบ่เคยปองโอ้น้องเหนือหัวเจ้าพิมพ์พิสังซอยน้องเนี่ยขันบ่หาน้องบ่แก้วไว้มีอายส่วนที่ตายที่ตายใส่เนื้อเป็นโอ้ยละนา พิมพ์เป็นสันได้ยินเสียงสำเนียงน้องคนหัวพองจนยานสันเมียเคยนอนน้ำกันไหลปีมาลวงเขาบ่เคยเอาไว้ต่างหูขัดเทดูลาสมสะอาดอ่างสังเป็นตังบ่เคยเห็นหรือเป็นน้ำมุตตาจึงคอยพานางเมาบ่แม่นเกลือสางเขียวสังเที่ยวจ่าเบาไปทั่วคิดอยากกินโลหิตผัวคนคือกันแท้แท้สังจ่าเบาบ่แม่นแน่เทเวเอ้ยหรือว่าเมียมิงแก้วถูกผีหาเข้ามาสิงเธอเป็นยิ่งบ่ควรจ่าไผประชาเสียนเย้ยบ่เคยเห็นสังมาพ่อเป็นอย่างน้อพาเจ้าว่าเฮาเป็นออดราชาปกครองพวกไผบ้านคนสิยานแลนี้เมียพี่เอ้ยหรือแม่นผีเปรตเป้าเข้ามาอยู่ในกายเอามือบายทิ้งนางบ่ต่างหลังยังคือเขาเลี้ยวเบิ้งสีสันเจ้าทั้งหูตาบ่เหลืองลาบฟังเสียงเอาเสียงจากะยังคือดอกมวนแมงบ่ทรงแจงถ้าเลยเป็นดีน้องโอ้ยโอ้ยลำนาเทเวเอ้ยกินแม่นปากอยากแม่นทองน้องสังต่างบ่คือเขาสิมาเอาโลหิตผีไปกินต่างน้ำหรือแม่นผีม่านหายมาสิงกายน้องอยู่ บ่เคยเห็นสร้างได้ฮู้มาเป็นหน้านายสะอ่างแท้น้อเอาจังสิซะเถาะเทแว่หิเอ้ยพี่สิให้แกน้องถ้าหากแม่นความจริงเป็นน้ำบุตรอยู่ในคันมันจองจำจริงแท้พี่สิเอาหนเฒ่าคนลิกะมาท้ายเบิงถ้ามันเป็นน้ำลูกก่อนหน่อยที่เอาให้ครูสุแนวสนอกน้องเอ้ยเอาจังสิซะเนาะท่านหนโคลิกะเอ้ยข้าพเจ้ามีธุระสำคัญพน้องนางเทแว่หิให้เจ้ามาเว้าสู่ท่านหนฟังเบิ่งก่อน เว้าเบิ่งดูล่ะย่าแม่มันเป็นจังไดเรื่องเล่าที่เกิดผู้ข่าท่านผู้ข่ามาต้องสิเฝ้าเฝ้าวาดนึง แล้วฟังก่อนเด้อโคลิกะท่านโมลาจันท่านท้ายแม่นเดี๋ยวนี้ขวัญไม่แกนมั่งสิผู้ลองนามหรือจมติ้งใดดิ่งลงเดี๋ยวนี้ลูกผู้ตนกำลังจนอยู่ในคันได้หลายวันแต่มันเป็นบ่อยากเห็นกันมาปอขอมูขอพ่อป้าน้องของกังมวลมาอยากดื่มอยากกินเลือดที่ไหลซึมฝังฝ่าห้องเก็นเฮาไว้ผัวเจ้าผู้เฮ็ดทางใดเป็นน้ำผีกระโมดใจหรือแนวหามันมาสิงโหนจงใจความจริงแก่เฮาบังดูเจ้าจับตำตาย้ำสั่งทำนายดูให้หูเรื่องลูกจะได้ของเมืองหรือที่เป็นโปรายไว้จนให้บามาเลือกว่าเป็นน้ำเมาผู้แม่นี่ใจมันต่างวิกลผิดขันนางผิดมองเพียงสิเปลี่ยนใจบ่เนาบ้านเพื่อให้ผู้บ้านเจ้าพิมพิสารเป็นหูเรื่องพอแล้วจงเริ่มใจเสียงหาความจริงมาบังหน้าไว้ร้องว่าสู่ปันฟังไอ้ร้องว่าสู่ปันฟังไอ้ไอ้ละน้ อย่าแม่นี่ตั้งท้องตั้งครรภ์เพิ่นอยากกินเลือดอยากกินโลหิตบ่คือชาวบ้านชาวเมืองเพิ่นเนาะเพิ่นอยากกินบักส้มบักแซวเน า ะ แต่จังว่าข่อยว่าข่อยก็บ่เคยพ้อเคยเห็นเจ้าลงท้ายให้ข่อยฟังเบิ่งแน่โอ้ยมันเป็นแนวนี้มันเป็นเต่าพุ่งสี ข่อยนี่ก็บ่กล้าอยู่น้ำแล้วบ่าเอออันนี้ขอเดชะข้าแต่ผู้เบ็ดไทยผู้เป็นใหญ่พิมพ์ผีสารเทเวหีนางเมืองแม่พระองค์ผู้ทรงเก่าข้าหมอหนผู้ท้ายเว้าบ่หานเดาเว้าไปทั่วขอเอาหัวกับข้อเป็นประกันท่านไว้อย่าใจห่อนให้คอยฟังราคาผู้ลงเลขตั้งไปแต่หนึ่งจนถึงศูนย์มันมีมูลความจริงบ่ได้อิงนี่ได้เว้าเดี๋ยวนี้บุตรตาเจ้าเป็นชายผู้ลายยิงห่วยลูกสิเป็นผู้ชายผู้ข้า เป็นความจริงบ่ท่านหน แต่ว่าสิเป็นคนใจโหดเป็นคนใจห้ายเด้อนี่เด้อออกตามลือตามย่ำมาจังซี ่ อันนี้ละความจริงมีแต่เข้าพระองค์เจ้าให้คอยฟังละนับแต่มาอยู่ยังในท้องแม่ม่านดามาตามน้ำดาวจูนหากต่างคนเศร้าบ้านมาตามน้ำดาวจูนต่างกับพี่น้องเศร้าบ้านเฮาตั้งท้องตั้งคัน อันนี้เจ้าเบิ่งคักแล้วบ่ท่านหน มาตามลือตามน้ำจังสิอีกอันหนึ่งเป็นผู้ใจม่านกล้าเป็นผู้ใจหานกล้าอุบัติมาจากท้องแม่บ่มีทางสิซอยแก่พระองค์เจ้าถ้าเบิ่งเอาเอ้ย